Tala ye kuna lokola mwasi etamboli na ye mpe kolata na ye otali ondimi ya solo mwasi nzoka nde kati ya motema na ye se makambo ya nkisi etonda ntongo etani mosala mobimba se kolokoto makolo baninga kotia na nkisi nzambe na kokamwa mingi mwasi kitoko lokola yo makambo mayo manso matonda na kwa soki olingi mibali balinga yo bongisa nzoto na yo ndi mama nde yo ganye kasi akosala nde mpungu kisi ezali na suka na yango okomono mokolo mosusu di ekozongela yo samabi talakalakala ndu ye mikolo ya basantu kendeke kosambela samabi mikolo ya bakristu oyebidi ekendeke kosambela samabi tika kitoko lomposo oyo bombakele kendeke kosambela samabi talakalakala ndu ye mikolo ya basantu kendeke kosambela samabi mikolo ya bakristu oyebidi ekendeke kosambela samabi tika kitoko lomposo oyo bombakele kendeke kosambela samabi mikolo ya bakristu oyebidi ekendeke kosambela samabi tika kitoko lomposo oyo bombakele kendeke kosambela samabi talakalakala ndu ye mikolo ya basantu kendeke kosambela samabi mikolo ya bakristu.